ماڵی چیای تیرەنی لەلایەن سیزار و ئەنجەلینای کچی بەخێوکراوە. سەبەستیان چاوی کەوت بە سەگێک ناوی لێنا بێل، سەگێکی سپی جوان. هەرچەند گوننشینەکان لە بێ لە ترسان پێیان وابوو درندەیە، بەڵام سەبەستیان پێی وانە بوو. لەگەڵەوەی سەبەستیان بێدایک بوو، زۆر دڵخۆش بوو بە بێل. وای ئەزانی چەند ساڵێکە هاوڕێیەتی. سیزار، من لێرەم. ئەو کاتت باش. تۆ زۆر دواکەوتوویت، با بڕۆین بۆ ماڵەوە. بەدوای من داهاتی بابینە گیان. من هەموو شتێکم پێوتی دەربارەی چیاکە، بۆیە من هیچ ناترسم لە تۆ. باپیرا، من بەدوای سەگە سپیەکەدا دەگەڕام. بەڵام ئەنجلینا دڵتەنگ بوو بۆ تۆ، کوڕەکەم. هەموو کات ئەو ئەڵێت ئەبێ سباستیان چی بەسەر هاتبێ؟ خەمی تۆیەتی کوڕەکەم. ئەنجلینا زۆر دەترسێ باپیرا. ئەنجلینا، ئەنجلینا، ئەوە تۆ تا ئێستا لەکوێ بووی؟ من زۆر شوێن بەدوای تۆ داگەڕام. من یاری مەکرد لە چیاکە. لە چیاکە بووی؟ چونکە سەگە سپی درندەکەی لێ بوو، بۆیە چووی بۆ ئەوێ؟ ئەو هەرگیز سەگێکی درندە نییە. ها؟ ڕاستەکەی بڵێ سەبەستیان، تۆ چاوت بەو سەگە درندەیە نەکەوت؟ نانەخێر، منیش لەبارەوە نازانم. سەبەستیان، تۆ پەشیمان دەبی تۆ گەر جارێشتر بچی بۆ ئەو چیایە. گەر جارێشتر بچی بۆ ئەوێ، ئەوە نانت لێ قەدەغاکەم. دیارە تۆ بە خەبەری ئەمەم بۆێ ناوی بیخۆ. ئەم خواردنە هی ئێوارەیە کە ئەنجلینا بۆ تۆی هەلگرت بوو. باپیرا، ئایا ئەنجلینا؟ ئەگەر گەدەت بەتاڵ بوو کوڕەکەم، ئەوە تۆ ناتوانی بخەویت. وابزانم ئەنجلینا ئەم کارەی کردووە لە خۆشەویستی خۆیەتی بۆ تۆ کوڕەکەم. بەڵێ، من ئەزانم. لە ڕاستیدا باپیرا، من چاوم بە سەگە سپیەکە کەوێ. ئایا تۆ ئەمەت زانی؟ من لە ئەوم زانی کە تۆ دەچی بۆ لای سەگەکە کوڕەکەم. بەڵام من لە ڕاستیدا لێی ناترسام. سەگێکی زۆر زۆر گەورە بوو و سەگێکی زۆر زۆر جوانیش بوو. باپیرا، سەیرکردنیشی تام و چێژی خۆیە بوو. بەڵێ، سەگی چیایی زۆر باشن. ئەگەر هیچ کەسێک ئازاری نەدات، ئەوا یارمەتی هەموو خەڵکانی لادێیەکە دات کوڕەکەم. من ناوم نابێل، تۆ پێت چۆنە باپیرا؟ ناوت نابێل؟ بەڵام کوڕەکەم سپەستیان، تکایە بەتەنیا مەرۆ بۆ نا ئەم کوخە. لەوانەیە ئەم سەگە ئازارت پێ بگەینێت، بۆیە جارێکی تر بەتەنیا مەرۆ. لێم تێگەیشتی کوڕەکەم؟ زۆر باشە. ئێستاش کاتی نوستنە؟ هەر ئێستا باپیرا. من هەندێک خواردنم بۆ برد. کردم. ای خالتی لفیریم کوین فیریم کوین سگی چسبی گوره سگی چسبی گوره سگی چسبی گوره دواترات بین موا بله زار باشه عزار مدا عزار مدا خيرك تفنگ كبير لا شروه يا كره خيرك داي ده خيرك او ليه ما ترسى او بتلي ايوه ليه ما ترسى بالي ليه ما ترسى داي باد وايكين داي استا بابروي خيرك دوزی مانوا ای بابا دوی کوین بوسته کوره اوه گوشته ایمه بخو من ادزین بلام اوه ایمه گوشته که ادزین و سگه که تومد برکه استا تیگه ایشتم تیگه ایشتم اما بچه روی بزنم بما راستی روی دی بابا دوی کوین کوچنده؟ دیبا دوای کیم؟ هر دیبا کوچه. الان سعی کن نه ولادیه کیا؟ دیبا دوای کیم. دی. دیبا دوای کیم. دی. اوه الله. اینم دست مادر چی؟ چی؟ سعی چی سپیگ اونا؟ ام سعی حالی دم دالا کم فرنده داو کو بی خواد. هولی کشتن، تاون بار سگی سپی گوره پرچه گوشتی چی منیشی دزی، او سگه دزیشا او راستا، سگه سپیه که گوشتا که دزیوا؟ بله، پرچه گوشتی چی زور گورش بوب، او لمنی دزی گورم گورم، بچه های خون بینیم که او گوشتا که دزی بله، ایمه بینیم ها کبردی دزینی گوشت، للاین سگه سپیه گوره که، من وام تو مارکه ایمه نتوانین لیره بشین، تاوکو هم سگه لیره بید چون که هم سگه پراماری خلچی لاده یکه ده ایمه زود کت کارک بکند بله نابرنی هم سگه بله، بله، افسر بله، گوره هره استان پیوندیم که باید که ایفریا کوتن هم سگه بگرنو بی کجن، دای خیره سلام سباستیان تو سگه کت بینی و سگ؟ ایم عملی ام سگه چوه یا؟ ایم هاتو این با آقای بگرین ها؟ ها سگه جیس بیگوره که اونی کشت نیم دال چی داوه سباستیان هر استا پیم عملی دی ها؟ تو بینیو تا وایا؟ ای چون که تو لطیاکه اجی ها ها؟ دوی کوان، بیگران، بیگران سگه درندکه و سباستیان یکتریان خوش شوید دی خیراکن هاو ریان دی، با دوی کوین هی، اوه چی دکن لیره، ها؟ اوه دکتوره اوه چی دکن، اگر او سگه پلماری ایوه دا ها، بابرون لیره ها، بوسته سباستیان، پیم بلی کشکا چیا کشکا اوه یکوه همویان گلتا بیکن، لبر اوه دای کم نیا باشه بود چیم یان دای کنه پس من دای کم نیا بیلو مکو سبستیان اوان تویان خوش دوی تا کبتید با قطاب خانه نمه بچی با قطاب خانه او جورم دالانه ببینم من ناچم بوست سبستیان هرگیز سبستیان سبستیان من دالی چیسن سیره زور حزکم که هم میبینم سباستیان، پیم بلی تو چیه که لیره؟ ایمه هاتوین با دوی سگه سپیه که دا اگرین تاوكو بيقرين و بيكوشين ها؟ تو اتوه تقالي بكيت؟ بله، ام ساقا ابه بكوشريت چون که دو بار هاتو تناو گندکو پلاماری چندین کسی داوا اما راز نیا، هرکز او پلاماری کس نادات بیل؟ واتا ساقا سپیکا؟ من، نا، بمبولا سبستیان، واد یارکتو او دبینی وا سبستیان، پیم بله، تو او دبینی ووانیا؟ جو، هر استاورا بله، گورم بباشی جویم با بگره سباستیان ام سگا سگه ایکشی درنده اید که ایلی نزیگ نکوی توا استاش برو با مالو دی برو با مالو خوال لگو سیرا، تا استا سبستیان نه تو تو با مال؟ ها انجلینا؟ من سبستیانم بینی لو کات ایما که امانوی سگا که بکشین ها؟ ها، انجلینا وادیارا سبستیان چو بدوی سگا که داب گره چی بکن گره و سگا پلاماری سبستیان بداد ها؟ لبر ام هوکاره چندی جار پی مود نچی بو اوه جو خیرا که ابه بدوی داب گره واکم من اتم بدوای او دا اگرم با پیرا او با من لگرم من ازانم لچو ایدوز موا با پیرا تو اگرداری خود با ازانم منیش اتم با گرام بدوای سگکا آه سباستیان نه گوست سباستیان تو گوره بوی زور من دو بمونده دوی تو کتوم ناوی چیه کورکم مبستم سگه سپیکه یا او بیله رازه که کورکم ناود ناو بیل بلا موام زانی که بیلش ابینم لگل تو ده سبستیان زور دعا کود ابه استا چی لیهات بی؟ ای خوایا ها؟ سبستیان؟ من بردوام معاملی باشد لگلکم بلا مام جاره لیه تدم سزا تدم ها؟ بورا دکتر بوچی ده تویلیم دی تو سزا شم بده؟ بورا دکتر وام زنی تو سبستیانی بورا فرموت که یا؟ زور سپاس بوست خاتو انجلینا من دمه قصر لگلب کم بلا هم تو اتو قصم لگلب کی؟ بله انجلینا بابت چی زور گرینگا پیوندی بم نو هیا؟ بله بلا هم تو زید ناراحتی شبو تو بابت که درباره سبستیان هیا؟ سبستیان؟ چی بسر هاتوا؟ تو شروع دا بوا؟ اون بینی شر دا کل لگل هاوری کن و هر و ها مدالکن گلتش کن پیدا کرد چون که او دای چی نیا انجلینا برای تو کاتیو نه هاتو که راستی کم زانید ها؟ برای من کاتیو هاتو که راستی کم زانید بیل بیل او تو با چه چوی؟ بیل ساوره کس باستیان اما سنوره تو نتوانی لیره و تیپر بیت اما سنوری نیوان فرنسا و اسپانیا یا گر تولم سنوره دا تیپر بیت او توشی چشه بیت و هر وها امره گایا کونو ترسناکیشا بابرون بناو خانوکا زور باشا بوستا کمیگ لسر خوبا ایمه زور گرم گر ایمه هر لیره بین اوه با آسانی امان دوزنوه تو دلنیای دید؟ بله بم جوانه دید دلنیای؟ بله که با بیره باسی دیک من ببکه دانی شو با پید بلیم منه به همشتک بسانم باشه هم نیهنیه چیه کورکم بو اوی کس گلتا پینه که کهوم بیدکم کورکم واب زانم کاتی اما هاتو کتو راسته که بزانید حو سال بر لیستا لکشه چی سار دی بفراوی دا لکاتی گرانهوم بو مال دوای اوی کنی چی رکم راو کرد لرگاما آفرت کم بینی ابی ام آفرتا چیب که بم روش سارده لیره زوریش من دو دیار بو لخون پرسی ابی لچیب گره برهاستی زورم پیسیر بو ای خوی خانمکم آیا تو باشی آی کشکه زور سارد بو بفرکش هر اباری اگر من وازم لأو هینا بایا اوا او امرد آی ملا چویم ملا چویم استا که هز بچی اکی من زور باشم بو امایی برگرانی بو تو پیم بلی کچکم تو ناو چیا مام جان من نام ایزابیلا تو پیشتر لچوی اجیای ها کچکم لمرسیلیا دا جیم من یکی کم لاندامی گروپا گروککانی کارلوس ای باشا بم بفر بارینا لم چیا دا بدوای چی دا اگره فرمو اما بخو باگرم بیسوا سواس اما از اکن یارمتید بدین چون که تو پیویستی زور سواس بله پیویستیم به یارمتی ایو دا بیدلم کاتلا ها رکم ایزابیل آفرتی چی گروگ بود باشه بر بیره گروگ معنی چیه اگر آبا شارکان دا لگلتی پیکی نمایشکار دا کاری اکرد براستی او نمایشکار چی بتوانا بود ایزابیل تا که آفرت بود که هاو سرگیری لگل یکی لو نرمدکان ایتالیا کرد بلام کرکم او گروپ اکی جهشت بلام دو سال پاش هاو سرگیرکیان باوکت کوچی دوائی کرد. دوائی چندین ناخوشی و دردسری گراه و بونا و گروپکا کورکم او که گراه و بونا و گروپکا دوائی ماویک زانی دوگیانا. بله کورکم دوگیان بو. بپی یاسا و ریسای گروپکش ابوایا ایزابیل و مندالکا بطنیابن. بویا بناتاری ایزابیل گراه و بونا و چیاکان. تا و کویک اگ بی دوزه تو و یارمتی بداد شتکه کتایی هد او من داله که زیر جوانو جیتا سیدگن او کلیشی چن جوانا فرمو بیگرا ناوی تو من ناس بستیان کنای با پیرتا کرکم گروککان هاو سرگیری لگل بیگانه دا ناکن چون که اما ریسای گروککانا بپی یاسا و ریسای گروپکش ابوایا ایزابیل و مندالکا بطنیابن تکایه بجوانی بخیه بکن بلیم بیدوی تاوونی کارکم دا گره مولاتن زور آگه داری منالکم بین خمن نبه ایزابیل من دالک السلامه داری زور بزوانی گرنجی پیادم دلنیا با توش اگه داری خود با مالاوا سیبستیان کرکم ابه دایکم لچوه بی؟ باشه با پیره، ازا دایکم لچوه و لچوه دا جی؟ جویم لیبوه که لگروپی کار کد که اویج لیسپانیا؟ لیسپانیا؟ او اگره تو بلینی بمنده که توش گوره بوید بید باد بوناو گروپکا کورکم استا بدر کود انجلینا دایکی من نیا ایوانی با پیره؟ کورکم او دایکی توی توی زور خوش اوید آها بوچه اروید؟ ازم تاو کو بیل بینم با پیره ازم بیلم کوام دایکم ایا دایکم ایا دور که اولم سگا دور که اولم شوینا دای سبستیان سبستیان خیرا کل سگا که دور که او دای تقیلی مکن تقیلی مکن من هرگز رایگتا بینادم لی بدن دای بیان راک استا هر استا تقیلی بکن هر استا دور که او دای نه رایگا نادم هرگیز بیکوشن تقیلی مکن من رایگتا نادم من دالا عزیز کن سبستیان ریگری کرد لکشتنی سگ سپیکا بابزانین لالقیده هاتو دا چی رو ادن منوال دوانا کن سیری چیروکی امرون بکن دردت ناسی ویم منم سباستیان ویامم عشتیا جین لاجیان نبیمه ستمکار نخوشی